met Herman van der Zand en Petra Grijze. We zijn het al, Nieuws en Co gaat door tot 19:30 vandaag. Met daarin de Elfstedentocht. Die komt ook dit jaar niet en het wachten duurt lang. Het is zelfs recordlang vandaag. Dus moeten we het doen met kunstijs. Op de wekenafstanden in Insel is de 5 kilometer net begonnen, Sebastian Timmerman. Gaat Sven Kramer voor de 9e keer wereldkampioen worden? Wordt Patrick Roest het misschien wel voor de eerste keer? Of steekt Jorrit Bergsma daar een stokje voor? We gaan het zien in de komende 1,5 uur. Bergsma is dadelijk de eerste die in de 3e rit namens Nederland in actie komt. Dat zometeen. Eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. De Britse premier May houdt vast aan 29 maart als datum voor de Brexit. Ze is naar eigen zeggen vastbesloten dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat met een akkoord binnen de gestelde termijn. May voerde in Brussel overleg met Europese commissievoorzitter Juncker en voorzitter Tusk van de Europese Raad. Volgens Tusk is er nog geen doorbraak in zicht, maar gaan de gesprekken door. De Brexit-overeenkomst die May had bereikt met Brussel werd vorige maand weggestemd door het Britse lagerhuis. Heet hangijzer is nog altijd de kwestie van de Iers-Noord-Ierse grens. Minister Bruins roept medicijnfabrikant Biogen op om het middel Vampira voorlopig gratis ter beschikking te stellen. Dat is een middel tegen multiple sclerose. Sinds begin het jaar zit Vampira niet meer in het basispakket. Volgens het Nederlands Zorginstituut is niet bewezen dat het middel werkt. Toch wil Bruins dat het middel terugkomt. Beeld van iemand die opstaat uit een rolstoel en dat de moeder vertelt over de dochter die 3 maanden geleden niet mobiel was en die nu hardlopend over het plein kan gaan, gaat met door merg en been. Bruins heeft beloofd dat er een nieuw onderzoek komt naar de werking van het middel. De vrouw die wordt verdacht van het aansteken van de fatale flatbrand in Parijs woonde in het pand en was een paar dagen daarvoor ontslagen uit een psychiatrische instelling. Volgens justitie in Frankrijk is ze de afgelopen 10 jaar 13 keer opgenomen. Het aantal abortussen is in 2017 iets gestegen. Uit de nieuwste cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat er ruim 30.000 zwangerschappen werden afgebroken. 379 meer dan het jaar ervoor. De politieacties van vorig jaar zomer hebben niet zoveel invloed gehad op het aantal verkeersboetes. Dat waren over het hele jaar zo'n 9,2 miljoen, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Justitie gaat ervan uit dat de man van 31... die gisteravond bij de Nederlandse Bank in Amsterdam door de politie is doodgeschoten, daarop uit was. Volgens de Rijksrecherche zijn er aanwijzingen dat de man zo zelfmoord wilde plegen. Ook had hij een nepwapen bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Dat maakt dat de politie op dat moment niet weet of het om een echt of een nepvuurwapen gaat. Je kunt natuurlijk niet even aan iemand vragen, is het wel een echt wapen? De politie handelt op dat moment en gaat ervan uit dat het mogelijk een echt wapen is. En dat heeft ervoor gezorgd dat doordat hij daarmee dreigde, de politie hem heeft neergeschoten. De man werd geraakt en overleed even later ter plaatse aan zijn verwondingen. Een langsrijdende fietser raakte gewond aan zijn been. Televisietalkshows bij de publieke omroep blijven het domein van witte mannen. Mensen met een migratieachtergrond en vrouwen in het algemeen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd, zegt NPO-ombudsman Smit. Voor haar onderzoek bestudeerde ze vorig seizoen De Wereld Draait Door, Pauw, Jinek, Laat op 1 en M. Talkshows gaan over het nieuws van de dag en zoeken daar gasten bij. Vaak gaat het nieuws over mensen met macht en dat zijn nog altijd vooral witte mannen, constateert Smit. Verder zeggen vrouwen en mensen met een migratieachtergrond vaker nee als ze worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat ze onzeker zijn. Het weer, buien en veel wind in het noordelijk kustgebied, soms stormachtig. Morgen bewolkt en in de loop van de dag gaat het harder regenen en harder waaien. Het wordt 8 tot 10 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig. Hoe gaat het op de weg, Dennis Mooij? Nou, op de A1 richting Hengelo niet zo goed. Tussen Apeldoorn Zuid en Deventer Oost staat het stil over 12 kilometer. Want er is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Als je vanaf de Randstad naar Twente wil, naar Enschede of Hengelo, dan kan je het beste helemaal omrijden via Zwolle. En bij Zwolle kies je dan voor de N35, dwars door Overijssel richting Twente. Op de A2 richting Amsterdam staat tussen Vinkeveen en Knoop het Amstel 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar het kost je toch nog een half uur extra. Ook een ongeluk op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Spoedreparatie bij Arnhem op de A50. Vanuit Apeldoorn staat tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg 9 kilometer. Ook hier heb je een kwartier vertraging en is de rechterrijstrook dicht. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals hak, groente in pot, 4 voor 3 euro. En goud eerlijk brood, mais, dubbel volkoren of meer granen bruin. 50% korting. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Wat als er goederen worden ontvreemd? Gefraudeerd wordt met de boekhouding? Of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed. Maar Hofman is beter. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. In het documentaire programma Close Up volgen we de componist Astor Piazzolla van Argentinië naar New York. De twee plekken die hem inspireerden tot een nieuwe vorm van de tango. Vanavond, 11 uur op NPO 2. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. NPO Radio 1. NOS NTR. Patrick Roest, Sven Kramer en Jorrit Bergsma. De 5 kilometer is nu gaande en hij belooft spannend te worden. Nieuws en Co. Daar heeft het startschot geklonken. Met Herman van der Zand en Petra Gijzen. De eerste rit zit erop. Sebastian Timmerman in Insel. Het gebeurt niet vaak dat een Canadees buiten Calgary zijn persoonlijk record rijdt. Maar de 21-jarige jonge Graham Fish deed het zojuist wel. 6:23:37. En dat heeft hij dus goed gedaan. Over Canadezen gesproken. Niet de minste Canadees rijdt in rit 2. Tertjan Bloemen, de Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Afstand die hij dit toernooi niet rijdt. Hij rijdt alleen deze individuele afstand. De 5000 meter rijdt nu in rit 2 tegen Peter Michael. Dus dan kunnen we eens zien waartoe de heren op de 5000 meter in staat zijn. Zo. Ja. Nog... Wat zei je? Ja, nee, maar soms gebeurt dat als je het samen doet. Maar de... zal ik hem dan verder op? Ja, doe jij maar. Ja, want 3000 meter bij de vrouwen. Daar ging het goud naar Martina Sablikova. Flinke streep door de rekening van Antoinette de Jong. Die genoegen moet nemen met zilver. Steven Dalebout zocht erop. Ja, komt in één keer die vermaledijde Sablikova om de hoek zeilen. Ja, ik had het wel een beetje verwacht. Ik dacht, begin een beetje langzaam, zodat ik hem aan het eind wat vlakker kan houden. En zij kon precies op mijn schema rijden en toen gaf ze gas en toen zat ze er ineens 15 onder. Ja, dat was... Zuur? Ja, heel zuur. Ja, het is, ik lag wel een beetje met boer met kiespijn. Het is wel, ik ben wel weer een plekje hoger dan de afgelopen jaren, maar... Het is wel, het had ook anders gekund. Ja, want eigenlijk, je verslaat iedereen, alle Nederlanders versla je nu. Je rijdt een dijk van een tijd. En daar kwam mijn beginvraag ook een beetje vandaan. En dan word je misschien toch wel weer verrast door een oude vos. Ja, en dan merk je toch gewoon dat zij heel veel ervaring heeft. En dat ik daar nog even wat meer in moet groeien. En nu denk ik, had ik maar wat sneller begonnen. En had ik er maar gewoon ingevlogen en kapot. Ja, maar je zag aan de ritten daarvoor wat, waar dat toe leidde. Want die reden allemaal langzame slotrondes. Achterreekte, wust ook. Ja, klopt. En, als je niet waagt, win je niet. En misschien was ik er wel iets te soft in het begin. En vechten kan ik wel. Maar ja, dat is toch net even... zij wist het net even wat beter vlak te houden. En ze heeft gewoon een hele goede rit gereden. En, maar ik ben ook wel blij met mijn rit, maar in het begin had het misschien nog ietsje harder gekund. Dat was jouw eerste race in een kleine maand tijd weer, hè? Wat kun je over jezelf zeggen? Hoe goed ben jij nu? Dat is wel fijn dat ik niet heel veel races nodig heb. En dat ik wel precies weet wat voor gevoel waarbij hoort. En Ja, ik ben vanaf vorige week vrijdag hier. En het voelt gewoon, deze baan voelt goed. Dus ik had ook niet, ik had er ook nergens dat ik me zorgen over maakte of wat dan ook. Dus dat maakt niet zoveel uit dat ik niet zoveel race gereden heb. Maar ja, nee, ja, het voelt wel gewoon goed, maar het was net niet goed genoeg. Er komen nog meer onderdelen aan. Was dit nou de grootste kans voor jou? Ja. Ja, dus dat is een beetje jammer. Maar ja, ik focus me morgen op de team pursuit. En 1000 meter ja, was een extraatje, dus dan mag ik al all out. En de 1500, ja, ga ik zien wat ik kan. En ik voel me goed, dus ik ben benieuwd wat ik nog meer in me heb. Ja, precies, want het is nog maar dag 1 hè, van de 2K. Precies. Kan nog van alles. Klopt, dus ja, zeker zo. En het is 4 dagen achter elkaar, dus 4 keer kans. Dus we gaan het zien, op naar morgen. Ja, op naar morgen, ja. Ze klinkt optimistisch. Anouk van der Weijden is hier. Jij analyseert voor ons de WK-afstanden. Vorig jaar afscheid genomen van het wedstrijd schaatsen met brons op de WK Allround. Maar dan, ja, je kan ook zeggen, ja, je moet nog 3 dagen. En nu is eigenlijk al je grootste kans voorbij. Ja, dit was zeker haar grootste kans. En ja, daar zal ze ook de hele avond nog wel even flink van balen, denk ik. Maar morgen is dan wel de 1 na grootste kans, die team pursuit. Dus ja, ze moet zich wel snel moeten die knop om. En dat geldt ook voor iedereen, wist. Nou, dat is natuurlijk het fijne van de WK-afstanden, dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dat je niet nog zit met de erfenis van gisteren. Nee, het staat allemaal weer op nul. Dat scheelt weer. We gaan ons richten nu op de 5000 bij de mannen. Ik zei, voor 6 zei ik tegen jou, Kramer of Roest. Maar wat zou Jorrit Bergsma kunnen? Dat is toch. Ik vind het altijd een beetje moeilijk met Jorrit Bergsma. Omdat hij heel weinig eigenlijk lange baanwedstrijden rijdt. Hij rijdt heel veel in de marathon. En dit jaar was het nog niet echt heel spectaculair eigenlijk bij hem. Maar toch liet hij af en toe wel weer dingen zien waarvan je dacht, hij is ook wel weer goed in vorm. Met de marathons heeft hij ook al goede dingen gedaan. Dus hij kan zomaar ineens weer uit zijn slof schieten. Maar ik denk dat een 5 kilometer voor hem gewoon echt te kort is. Hij heeft voor de 10 kilometer daar kan hij echt wel het mooiste laten zien. Maar die 5 kilometer heeft hij net een beetje snelheid tekort. Hij kan die 29ers hoog heel goed rijden, maar rondjes 29 laag kost voor hem te veel energie. En die heb je echt nodig vandaag, denk ik, om te winnen. Ja. En hij moet, Sebastian Timmerman, even wachten tot Tedjan Bloemen uit de baan is. Hè? De Olympisch kampioen van de 10.000 meter. En die afstand die hij dus niet rijdt. De Canadees die we in de eerste ritres zagen rijden. Graham Fish gaat zaterdag die afstand rijden. Omdat Tedjan Bloemen op het moment dat hij moest kwalificeren in Canada. Ja, dat is ook een land met strenge regels voor die afstand. Aan het trainen was in Mexico. Dat na een heel slecht begin van deze schaatswinter. Bloemen was niet goed. Maar Bloemen was wel goed vorige week in Hamar. Daar werd hij al 3e. En Bloemen rijdt nu ook goed hier in Insel. Want bij het ingaan van de laatste ronde ligt hij maar 2 seconden boven het baanrecord van Sven Kramer. Dat reed Kramer in oktober. 6:10.97. Hij heeft een voorsprong van meer dan 50 meter op Pieter Michael, die we dit seizoen in Nederland veel marathons hebben zien rijden. 4 keer stond hij op het podium. Maar hij wordt hier dik verslagen door Tedjan Bloemen. Bloemen is echt op de weg terug. En het is eigenlijk jammer dat dit de enige afstand is die hij rijdt. Maar hij rijdt hem prima. 6:13.79. Na 2 ritten is dat dus de snelste tijd. En hier is Pieter Michael binnen de 6:20, dat wel 6:19:35 voor hem. En zometeen dus de rit van Jorrit Bergsma. En Anouk, Herman zei het al, hij heeft jou gevraagd, wordt het Kramer of wordt het Roest wat jou betreft? En jij zet je geld op Roest. Ja. Waarom? Hij is natuurlijk ontzettend goed bezig dit seizoen. En hij heeft eigenlijk alleen de 5 kilometer verloren tijdens de EK Allround in Colalbo. En daar heeft hij, denk ik, met die 10 kilometer wil hij nog wel even wat afrekenen met Sven Kramer ook. Want daar heeft hij toch iets laten liggen. En hij rijdt nu de laatste rit, dus hij weet wat hij moet doen. En ik denk dat hij dat ook heel goed kan. Ja. Hij heeft hem wel 8 keer gewonnen, die 5000 meter. Sven Kramer, ja, klopt. Hij weet ook heel goed hoe het moet. Ja, maar hij weet ook goed hoe hij zo'n toernooi moet aanvliegen. Zeker. Hij heeft alleen nog nooit zo'n goede tegenstander gehad als Patrick Roest. Ja, dat is ook zo, ja. Ja. Jorrit Bergsma in de baan, Sebas. Jorrit Bergsma die het gaat opnemen tegen Vitali Michailov. Nou, de belangrijke 6 minuten natuurlijk voor Bergsma. die bij het Nederlands kampioenschap dit seizoen sneller was dan Sven Kramer. Hij eindigde op de tweede plaats. Maar ja, toen kwam daar die vermalendijde Patrick Roest. Die Sven Kramer trouwens sloeg in een zinderend rechtstreeks duel. En die ging met de titel aan de haal. En dus moest Bergsma toen weer genoegen nemen met de tweede plaats. Zoals zo vaak in zijn loopbaan. Nu gaat het om de wereldtitel. Nu gaat het om het mondiale goud. Het is rit 3. Hij heeft net een beetje kunnen kijken naar Tertjan Bloemen. Die dus uitkwam op 6.13.79. Hij weet misschien wel een beetje dan wat hij in zijn mars heeft op de baan. Waar hij vaak vertoeft. Want de ploeg van Jillet Anema, de formatie waar Tertjan Bloemen, moet je mij horen. Waar deze Jorrit Bergsma, 33 jaar uit Aldeborn, voor rijdt. Vertoeft hij regelmatig, is hij regelmatig in Insel. Zoals zoveel schaatsers om hier te trainen. Hij begint in ronde 29-2. En dat is, even kijken, een tiende langzamer. Precies een tiende. Ook als ik kijk naar de honderdste van een seconde langzamer dan de eerste volle ronde van Tertjan Bloemen. Hij heeft natuurlijk een tegenstander op de baan, op papier. Iemand die in de buurt van hem startte. Vitali Michailov. Ja, die startte in de buitenbaan. Dus hij stond op dat moment, de Wit-Rus, iets voor Jorrit Bergsma. Maar het duurde niet lang of Jorrit Bergsma was onderdoor geknald. Want die ging er echt behoorlijk rap vandoor. In de opening van 1871. Hij weet dat dat natuurlijk een minder moment is van hem. En op dat moment wist Vitali Michailov al één ding zeker. Deze Bergsma ga ik niet meer terugzien. Hij heeft er zin in, Jorrit Bergsma. Want ook zijn tweede volle ronde keurig in de 29 seconden. 29-6 was dat. En dat was nagenoeg gelijk als aan de ronde van Tertjan Bloemen. Armen op de rug. Bergsma, die net als dat we Carlijn Achterreekte dat zagen doen bij de vrouwen, ook optimaal gebruik maakt van de breedte van de baan. Zwiert ook van links naar rechts. 29-8. De doorkomsttijd. Dan verliest hij nu wel in de derde volle ronde. Ja, we waren bij de 1400 meter. Verliest hij een halve seconde op Tertjan Bloemen. Dat moet dus ietsje harder. Dat moet hij niet omhoog laten lopen. Want Tertjan Bloemen reed dus een hele keurige, hele degelijke 5000 meter. En kwam uit op een sterke 6.13.79. Een tijd die Jorrit Bergsma dit seizoen al wel een keertje reed, zeg maar. Binnen die tijd. Dat was in Heerenveen bij de Wereldbeker. Toen reed hij 6.12. Kun je nagaan. Daarmee werd hij dus vijfde bij de Wereldbeker in Heerenveen. Ook op deze 5000 meter was het niveau erg hoog. Jorrit Bergsma is inmiddels meer dan 1800 meter onderweg. Maar heeft wel anderhalve seconde achterstand op het schema van Tertjan Bloemen. Ja, dan kunnen we wel zeggen, Anouk, dat Tertjan Bloemen, de Nederlandse Canadees, de Canadese Nederlander, een heel goede tijd heeft neergezet, die 5000. Ja, 6.13 is een hele knappe tijd. Maar ik denk wel dat het richting, dat het wel onder de 6.10 moet gaan worden, wil je hier winnen. Ja, en je zei al Bergsma, ja, dat moet net zijn dag zijn, net zijn moment zijn. Dat moet net opflikkeren. Hij rijdt nu, de laatste paar rondjes zijn 29.6, 29.8, 29.7. Ja. En je hebt eigenlijk 29.3, 2.3 nodig om die tijd te rijden. En dat is voor hem, dat zie je nu ook. Hij net iets te langzaam elk rondje. En dan, is dat die marathonachtergrond? Dat is wat hem beter ligt. Ja. En als hij deze rondjes op een 10 kilometer rijdt, dan is het natuurlijk ontzettend goed. Maar het is net iets te langzaam voor de echte winst voor de 5 kilometer, denk ik. Ja, het zit er niet in, Sebas. Ja, het lijkt ook wel alsof hij dat een beetje zelf voelt. Ik kan ook op de beelden kijken natuurlijk. Ik heb een monitor voor mijn neus. En dan zie je ook dat het gezicht van Jorrit Bergsma roder en roder begint te worden. Dat tekent echt fel af bij dat oranje met zwarte pak. Hij is op weg naar de volgende doorkomst. Dat is zeg maar het kantelpunt. De 3000 meter. Een keerpunt vaak in de race van zo'n 5 kilometer. 29-9. Dan verliest hij weer 2/10 ten opzichte van Tertjan Bloemen. En is de achterstand inmiddels opgelopen na meer dan 2 seconden. Dan kun je dit niet helemaal afmaken. Dan moet je niet zeggen dat dit verschrikkelijk slecht is. Maar net die finesse, net die details, dat ontbreekt een beetje in deze race van Jorrit Bergsma. We moeten ook niet vergeten dat Bergsma inderdaad in dit na-Olympisch seizoen weer meer marathons is gaan rijden. Ik heb even teruggekeken. Dit is pas zijn 11e afstand, traditionele afstand, op de lange baan van dit seizoen. En dan tel ik al die trainingswedstrijden, die schaatsers rijden, ook maar even mee. Anders kom je uit op zijn 7e afstand, zijn 7e start, zeg maar, dit seizoen. Dat is gewoon niet veel. Misschien ontbeert dat wel een beetje in het lijf van Jorrit Bergsma. Heeft hij dat in dit na-Olympisch seizoen, in deze na-Olympische winter, gewoon te weinig gedaan. De achterstand is opgelopen na meer dan 2,5 seconden. Daarnet al, dat was bij de 3800 meter. Nu gaat hij doorkomen. Dit is de 3800 meter. Nu zijn er nog 3 ronden te gaan. Ik was even 1 rondje. Abuis, 29-9 had Bloemen hier. 30-4 heeft Jorrit Bergsma. Het is zijn tweede 30er. Nee, Die snelste tijd van Bloemen zit er niet in. Hij lag er net al 3 seconden achter ten opzichte van Bloemen. Had wel nog een behoorlijke voorsprong ten opzichte van Peter Michael. Die er dus dit seizoen regelmatig is tegengekomen in de marathonwedstrijden. De Nieuw-Zeelander, die hebben we dat veelvuldig zien doen. Jorrit Bergsma rijdt, en dat hoort hij ook wel een beetje op de achtergrond, in een beetje een stille Max Eicher Arena hier in Zwolle. Dit moment zijn rondjes. Verliest weer een volle seconde. 30-7. En dan levert hij nu ook in op het schema van Peter Michael. Hij weet dat de verrassing er niet in zit op deze afstand. Waarop hij in het verleden tot 4 keer toe de zilveren medaille veroverde op het wereldkampioenschap. 2013, 15, 16, 17. Eigenlijk heel de Olympiade tussen Sochi en Gangneung in. Eindigde hij op de tweede plaats. Vorig seizoen reed hij deze afstand niet bij de Olympische Spelen. Toen reed hij alleen de 10 waarop hij tweede werd. Ik kan het allemaal rustig vertellen. Want een eerste tijd zit er voor hem niet in. Hij gaat de laatste ronde in met al 5 seconden achterstand op Tedjan Bloemen. En dan moet hij nog aan de bak om uiteindelijk Peter Michael voor te blijven. Want die reed nog best aardig ook in zijn slotronden. En kwam uit op een tijd van 6:19:35. De laatste 100 meter voor de Vries Jorrit Bergsma. 33 jaar uit Aldeborn. De 6:13 zit er dus niet in. En de 6:19 van Peter Michael ook niet. Hij staat derde. 6:20:29. Dat is een tegenvallende derde plaats voor Jorrit Bergsma. Ja, en dan maakt het niet uit dat je, Anouk, dat dit je thuishaven is. Of dat je hier vaak schaatsen natuurlijk. Dit is, nee. Nee, ja. Dan zou juist in je voordeel moeten ja, werken. Ja, dat zou je zeggen. Ja, nee, het is gewoon niet goed wat hij hier laat zien. Nee. En heel misschien ligt het een klein beetje aan het feit dat hij, net als heel veel mannen trouwens, dit jaar vader is geworden. En af en toe ook een keuze heeft gemaakt om niet te gaan trainen, maar thuis te zijn bij zijn vrouw en kind. Ja, maar of juist veel weg te zijn. Ja. Korte nachten. Ja. Maar ja. Goed, voor bijvoorbeeld Douwe de Vries werkt het heel erg goed dat hij vader is geworden. Dus ja, dat zegt ook zonderen ze zich dan af ook? Want ja, 's nachts is natuurlijk een drama als je dan thuis bent. Ik weet van sommige sporters die dan wel op een andere kamer slapen, inderdaad. Maar ik weet niet of Jorrit dat doet. Nee, ja, een andere kamer wil ook niet altijd misschien helpen. Slapen maar, of ze slapen gewoon door, ja. Ja, daar kan ook oorlog in. Dat is voor mij een uitzondering. Goed. Anouk, jij bent een vrouw van lange afstanden. Ja. De Elfstedentocht, is dat iets voor jou? Nou, ik denk dat dat toch even te lang is voor mij. Ja, echt? Hebben we net over gedroomd? Nee. Ik was ook niet echt van de marathons. Ik reed dat af en toe wel als training. Maar voor mij was een 3,5 kilometer lang genoeg. Dus 200, dat is echt wel een andere tak van sport. Ja, dat is echt wel een ander verhaal. Nou, we gaan het erover hebben. Want morgen is het precies, let op, 8070 dagen geleden dat er in Nederland een Elfstedentocht werd gereden. Een tocht waar de man die zojuist op de 5 kilometer in actie was trouwens alles voor zou laten schieten. Zo ontdekte Nieuwsuur-collega Hans Kema. En Hans, jij bent hier en jij hebt hem dat ook even gevraagd, hè? Ja, wij waren laatst bij de Elfstedenhal in Leeuwarden, waar hij traint heel vaak met zijn ploeg. En wij maken een film over de Elfstedentocht en hoe hij zich daarop voorbereidt. En de vraag was, ja, wat nou als er een WK is of een Olympische Spelen? Ja, heel belangrijk. Ja? Ja, nee, zeker. Dus het is wel, die spookt altijd wel door je achterhoofd heen. En als hij komt, dan wil ik er klaar voor zijn. Dus ja. Denk je dat je hem kan winnen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk denk ik dat ik hem kan winnen. Wat nou als de Elfstedentocht precies op dezelfde dag is als de Olympische Spelen? Ja, dat is wel vrij simpel. Dan kom ik terug naar Friesland. Ja? Ja. Alles wijkt voor de Elfstedentocht? Ja, ik zou het mezelf niet vergeven. Dat ik die zou overslaan. Nee, dat is toch wel echt het allerbelangrijkste. Altijd klaar voor de tocht. Het is ook de film, Hans, die jij erover hebt gemaakt. De liefde voor de Elfstedentocht. In Nieuwsuur is vanavond een voorproefje te zien. En morgenavond de hele special. En in die film volg je de mensen die ervoor zorgen dat de tocht der tochten gereden kan worden. En die daar dan jaar in, jaar uit mee bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden, Wiebe Wieling. Wij leven elk jaar met het idee van alle werk moet gebeuren. 1 december moet alles klaarstaan, zodat die 48 uur later georganiseerd kan worden. Dat is heel veel werk voor 10 mensen en rajonhoofd en iedereen. En als we dat zouden laten afhangen van het doorgaan van de tocht, ja, dan kun je het bijna niet doen. Ja, want je zou denken, nou, de afgelopen jaren is niks gebeurd, dus die mensen hebben ook niks gedaan. Maar dat is allerminst waar, begrijp ik dus, Hans. Dat dacht ik ook, want het is al 22 jaar niet gebeurd, helaas. En ja, wat zij toch doen elk jaar, ook afgelopen zomer bijvoorbeeld, zijn ze een hele dag bezig om het hele draaiboek wat ze hebben door te nemen, van minuut tot minuut. Dan bepalen ze ook hoe laat gaan we bijvoorbeeld de laatste persconferentie doen. Dus dan hebben ze over, doen we dat om half één of om 1 uur. Maar dan is het dus, het was 35 graden hier, de mussen vallen van het dak. Ja. Code rood, code, weet ik alle codes. En dan zitten zij te vergaderen in een mooi gebouwtje in Friesland. En een paar maanden later zijn ze allemaal op een donderdagavond in oktober alle portofoons aan het testen. Want ja, daar sta je niet meer stil. Als de Elfstedentocht is, komen er ongeveer 2 miljoen mensen naartoe, is de verwachting. Mobiele telefoons werken niet. Dus ze hebben een eigen portofoonnetwerk. Maar dat moet getest worden. Dus dat doen ze dan in oktober. Dat is echt anticiperen van hoge orde, is dit. Ja, en het is natuurlijk een club met allemaal amateurs, of eigenlijk vrijwilligers, moet je zeggen. Ze hebben 1 iemand die betaald op het kantoortje werkt, 28 uur in de week, die het hele jaar door de wachtlijst bijhoudt, telefoontjes beantwoordt, van alles en nog wat organiseert. Jaar in, jaar uit. Zo serieus is het. Nou, en dan heb jij ook de man die over de technische zaken gaat gesproken en het materieelbeheer. En die neemt jou op een gegeven moment ook mee naar een geheime plek. Dit is de opslagloods van Elfsteen. Hier ligt het materiaal wat we helaas niet zo vaak kunnen gebruiken. Wat ligt hier zoal allemaal? Dat zal ik je laten zien. Maar, hier liggen onder andere de hesjes voor de voorkoming van de zwartrijders. Ja. Die zitten hierin. Dat mag ik jullie natuurlijk niet laten zien, want de kleuren zijn strikt geheim. Maar hesjes voor de zwartrijders, hoe werkt dat? Ja. Nou, we hebben nu, om zwartrijders te voorkomen, hebben wij hesjes voor elke deelnemer. Dat is nieuw? Dat is nieuw, ja. En die liggen hier helaas al een paar jaar. Ja, die liggen er al een tijdje. 870 dagen in ieder geval. Ja. Moet het niet af en toe ververst worden? Of moet de schimmel eraf? Nou ja, er waren heel wat spinnenraggen. En dat liet Wim Kimsma, hij is een van die 9 of een van die 10 bestuursleden, allemaal zien. Maar daar liggen ook alle stempels klaar. In doosjes met erop per doosje ook het rayon. Want dat wordt dan op die dag allemaal gebracht naar het rayon. De sporthistorie in daar. Ja, en dat moet natuurlijk geheim zijn. Want ja, misschien wordt dan ingebroken of de stempels gestolen. En dan zou je misschien, als er een tocht is, op een of andere manier toch de stempels kunnen halen. Ja. Maar er liggen dus ook lampen, al sinds 1998, warmtelampen, bedoeld voor de vrijwilligers die bij de stempel posten, dus staan te vernikkelen van de kou, om die vingers een beetje te ontdooien. En die liggen dus al 21 jaar klaar. Die worden tot nu toe niet gebruikt. Maar ze doen het nog steeds, want ze hebben ze 2 jaar geleden getest. En het hele idee van klimaatverandering, doet dat nog wat met de voorbereidingen en met het stand-by staan of helemaal niet? Nou, dat is het verrassende, want toen dit onderwerp begon, meer dan een jaar geleden, had ik contact met KNMI. Zij zeiden, heeft Nieuwsuur misschien interesse in een onderwerp over nieuw onderzoek van ons, over de kans op een Elfstedentocht? Ik dacht toen, hoezo, is er dan nog een kans? Toen bleek er nog een kansje. En wat je dan doet, ik zoek dan contact met die voorzitter. En die zei, dat weten wij. Maar het maakt voor ons niks uit. Wij bereiden elk jaar de tocht voor, zodat die gewoon elk jaar kan komen. Ja, maar toch niet in mei of in juli. Jawel, dan zijn we met de rampoefening bezig of met die portofoons. Dus toen ging er een lampje branden en toen zijn we dat gaan volgen. En nogmaals, het is een hele serieuze club die ook heel veel vergaderingen hebben met bijvoorbeeld de politie en hulpdiensten. Want het is ook een enorm evenement, omdat er zoveel mensen op afkomen, waar ook heel veel veiligheidsvragen bij spelen. Dus ze moeten ook dit allemaal goed in draaiboeken voorbereiden. Ja. En jij dacht meteen, daar moet ik iets mee, want ik ben lid van Elfsteden. Ik sta elke winter op de schaatsen. Ik kan niet wachten tot ik ze uit het vet kan halen. Nee, het gekke is, ik maak nooit sportonderwerpen. Ik ben ook geen schaatser. Ik dacht alleen, dit verhaal is nooit verteld. En dat blijkt ook zo. En ik heb het wel 15 keer gevraagd aan het bestuur. Dit is toch wel een keer beschreven in een krant of in een documentaire geweest. Nooit. Maar ik heb ook het idee dat lijkt me een club die misschien niet heel veel pottenkijkers wil. Want er is heel snel een hype natuurlijk rond die Elfstedentocht. Het E-woord en ergens in oktober begint. Dat zegt iemand dat wel een keer. Ja. Dat ze daar misschien niet op zitten te wachten. Maar je werd daar met open armen ontvangen. Nou, ze moesten even nadenken. Want zij zijn inderdaad anti-hype. Ze vinden het altijd heel vervelend als programma's meteen beginnen over de Elfstedentocht. Als het al 1 graadje vriest. Dus ze zeggen ook nooit ja tegen alle programma's op tv. Als het eenmaal vriest. Maar ze dachten nu ja. Dat is wel eens aardig als we dat ook kunnen laten zien. Dat we daar gewoon serieus mee bezig zijn. En ook in die mate dat al die leden, 33.000 mensen, ook zien wat er gebeurt met hun contributie. Ja. Namelijk al die voorbereiding. En nu ben je dan meteen gegrepen door het virus? Denk je, ja, wacht even, het is eigenlijk wel heel leuk. Ik ga nu maar ook maar eens even... Nou, als dat toch nou zou zijn, zou ik hem willen schaatsen. Maar ja, dan moet ik eerst lid worden. En ik weet niet of dat kan, want je moet om lid te kunnen worden... Dat is ook nieuw, moet je een schaatsvaardigheidsverklaring krijgen... dat twee andere huidige leden verklaren dat jij kan schaatsen 200 kilometer. Nou, dat kan ik niet. Anouk, heb jij er een, zo'n schaatsveiligheidsverklaring? Nou, dat niet, maar ik ben wel lid en ik mocht altijd meedoen omdat ik wedstrijdschaatser was. Of omdat ik internationaal reed. Maar ik weet niet hoe dat nu zit eigenlijk. Wel even bijhouden, even controleren. Maar ik heb nog wel één vraag. Want ze hebben natuurlijk nu bekendgemaakt dat ze hesjes hebben klaar liggen. Maar dat, ja, waarom hebben ze dat gedaan? Want nu kun je hesjes in alle kleuren gaan kopen en dan kan je alsnog... Ja, ik heb me laten vertellen. Ik mocht het ook niet zien. Het zijn hesjes met een bepaalde kleur. Ja. En met daar ook het embleem erop. En dat ziet er dan zo uniek uit. Dat is dus dat niet is dan niet te vervalsen. Van tevoren alvast na te maken. Nee, want je krijgt het pas 's ochtends als ze gaan starten. Ja, dat snap ik. Maar ik dacht, als je dat gewoon niet vertelt dat hersjes zijn... dan heeft geen enkele zwartrijder in ieder geval de kans om het na te maken. Maar, ja. Volgens mij is het waterdicht. Oké. In ieder geval is er vanavond ook weer meer over te zien. In Nieuwsuur, NPO 2, 10 uur voorproefje dus. En de Nieuwsuur special altijd klaar voor de tocht... is morgen om 19:45 op NPO 2 te zien. Dankjewel, Hans Kema. Graag gedaan. NPO Radio 1. 18:30, tijd voor het NOS-journaal, Hans van den Putten. Minister Bruins doet een beroep op medicijnfabrikant Biogen... om het middel Vampira tegen multiple sclerose voorlopig gratis te verstrekken. Dat middel zit sinds begin dit jaar niet meer in het basispakket... terwijl MS-patiënten zeggen dat ze er baat bij hebben. Om te bezuinigen bij de rechtspraak moet een aantal rechtbanken dicht. Dat staat in een advies dat is opgesteld op verzoek van de Raad voor de Rechtspraak. De rechtbanken en gerechtshoven komen op jaarbasis 50 miljoen euro tekort. De Britse premier May blijft ervan overtuigd dat haar land op 29 maart de EU kan verlaten. May is opnieuw in Brussel om te onderhandelen over de Brexit. En oud-wielrenner Johan van der Velde is ernstig ziek. Hij ligt in Breda in het ziekenhuis omdat hij vorige week een bloedneus kreeg die maar niet overging. En dagblad BN De Stem heeft van de familie gehoord dat van der Velde acute leukemie heeft. Ja, het weer, Willemijn. Wat staat ons te wachten? Vooral wat wind, op dit moment nog een beetje regen. Vooral het noorden van het land vannacht toch wel meest droog. Enkele bui misschien. En vanuit het westen steeds meer bewolking. Daar hebben we morgen overdag mee te maken. Valt wat lichte regen uit. Hoewel het zuidoosten de beste papieren heeft voor een toch wel wat droge dag. Maar in de avond gaat het harder regenen. Dan kan er ook wel weer 10, 12 millimeter vallen. En het waait ook hard morgen. Stormachtig aan zee. Boven land een matige wind uit het zuidwesten. Maar tegelijkertijd voert die wind ook veel zachtere lucht onze kant op. Zo'n 8 tot 10 graden wordt het. En ook in het weekend zitten we in de dubbele cijfers. Maar is er ook vrij veel bewolking aanwezig waar af en toe wat neerslag uitvalt. En ook dan merken we wel wat van de wind. We gaan naar de wegen. Hoe gaat het daar? Dennis Mooij van de ANWB. Nou, ik heb goed nieuws voor de mensen in de rij bij Deventer. Want de A1 richting Hengelo is weer vrij. Lange tijd was de weg dicht vanwege een ongeluk. Tussen Apeldoorn-Zuid en Deventer rijden nog wel langzaam over 11 kilometer. Maar aan de voorkant trekken ze dus alweer op. Op de A4 richting Amsterdam is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten De Hoek en Bad Oeverdorp heb je nu een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid... 8 kilometer en een half uur vertraging. En nog steeds een spoedreparatie op de A50 Apeldoorn-Arnhem... tussen Hoenderlo en Knoopend-Waterberg 4 kilometer. En is de rechter rijstrook dicht. Ja, we zijn bezig met de WK-afstanden in Insel. Het is de allereerste dag van 4 dagen schaatsen. We volgen ze alle 4. We zitten midden in de 5000 meter. Anouk van der Weijden is hier. We hadden het net over die Elfstedentocht. En we hoorden Bergsma zeggen, ik laat alles uit mijn handen vallen als die tocht er is. Of het nou een WK is, of ik sta aan de start van de Olympische Spelen. Ik moet naar huis. Ja, het verklaarde me voor mij eigenlijk ook wel iets. Als hij zich altijd voorbereidt op 200 kilometer, dan ben je natuurlijk niet snel genoeg voor 5 kilometer. Dus ja, eigenlijk kan het niet allebei tegelijk. Hij is, want de Elfstedenorganisatie is 48 uur. Die kan binnen 48 uur blijkbaar een Elfstedentocht organiseren. Dan zou Bergsma ook binnen 48 uur voorbereid moeten zijn. Ja, dat zou kunnen verklaren dat hij... Nou goed, het is speculeren. Maar hij heeft het niet heel best gedaan in Insel. Sebastian Timmerman, waar zitten we ergens? We zitten aan de rand van de baan. Nee, die is flauw. We zitten in rit 5 tegen het einde aan. Hoor. We zijn al even over dat kantelpunt heen. Zoals Ernst het altijd noemt. De 3000 meter. Dat is echt altijd zo'n keerpunt in een 5 kilometer rit. Ik kijk naar Jordan Belchos, de landgenoot van Tertjan Bloemen. Een echte Canadees, want Bloemen is natuurlijk een beetje een import-Canadees. 29-7. Belchels houdt de rondetijden keurig netjes. Weliswaar hoog, maar toch in de 29 seconden. Hij ligt 3 seconden achter op zijn teamgenoot, zijn landgenoot, pardon, Tedjan Bloemen. En hij is dus ietsje langzamer ook dan Peter Michael. Deze Belchels die rijdt tegen Holwar Bukku. Dat is een Noor, ja, een man met een grote staat van dienst. De lange erelijst uit het verleden. Ooit op deze baan eindigde Bukku al bovenaan de ranglijst. Maar niet op de 5000 meter, wel op de 1500 meter. Dat is ook meer zijn afstand geworden. De afstand waarop hij in 2011 wereldkampioen werd. Afstand die hij ook hier zal gaan rijden. Hij won vorige week in Noorwegen een skate-off. Deze 5000 meter, die is te lang voor hem geworden. Dat zie je ook terug in de rondetijden. Je ziet het ook terug in de manier van rijden van Bukku. Vanaf het begin af aan een beetje ongeïnspireerd. Omdat hij weet dat hij hier toch geen medaille gaat behalen. Die kans zit er trouwens wel in, ook morgen met de ploegenachtervolging. Want de Noren zijn daar natuurlijk de Olympisch kampioen. De laatste ronde gaat in voor Jordan Belchels. En die rijdt hem zo keurig. Inmiddels een rondetijd wel in de 30 seconden. 30-3, maar dat hij nog altijd wel 3,8 seconden trager is dan Tedjan Bloemen. Maar hij is inmiddels sneller dan Jorrit Bergsma. En sneller ook dan de rondetijd, de tussentijd, pardon, van Peter Michael. Dus zou Jordan Belchels, even kijken, hij is 29 jaar uit Toronto, hier nog wel eens de tweede tijd kunnen gaan neerzetten achter Tedjan Bloemen. Waarmee we dan de dwelpauze ingaan, want dit is het einde van rit 5. We zijn halverwege Bloemen leidt. En inderdaad, Jordan Belchels met een keurige 6:18.06. Even kijken, maar een dikke seconde boven zijn persoonlijk record. Op de tweede plaats verwijst Peter Michael naar plaats 3 terug. En dat betekent dat Jorrit Bergsma na 5 van de 10 ritten op de 4e plaats staat. Dankjewel, Sebas. Straks meer. En dan gaan we natuurlijk jou ook horen over de rit van Sven Kramer. Die moet nog komen. Wij gaan nog even naar Ierland. Want terwijl premier May vandaag de hel in Brussel opzocht om te proberen te onderhandelen over een nieuwe deal, kijken ze in Ierland bezorgd toe. Want daar hebben ze het meest te verliezen als de Brexit een feit zou worden zonder een goede deal. Correspondent Tim de Wit is in de Ierse hoofdstad Dublin. Ja, Tim, die zorgen liggen vooral op economisch vlak. Kun jij eens uitleggen, een beeld schetsen over hoe die twee economieën met elkaar verweven zijn? Ja, die zijn ontzettend verweven. Het is echt de grote broer voor Ierland op economisch gebied. Groot-Brittannië, verreweg de belangrijkste handelspartner. Als Groot-Brittannië niest, worden ze in Ierland verkouden, zoals ze dat mooi noemen. En dat zag ik vandaag bijvoorbeeld heel goed in de haven van Dublin, waar ik was. Waar de hele dag enorme veerboten aankomen en weer wegvaren vol met vrachtwagens. Ik sprak daar met de havendirecteur. Die zei me dat in de ochtenduren dat we daar waren, in een paar uur tijd 13 kilometer aan vrachtwagens voorbij is gekomen. En die gaan dus allemaal van en naar Groot-Brittannië. En daarmee staat er dus heel veel op het spel voor de Ieren. Als die toestroom ineens spaak gaat lopen, de Brexit, zei de directeur dus vanmorgen tegen mij. Between Dublin and the west coast British ports of Holyhead, Liverpool and Heysham, there is almost 1 million roll-on, roll-off units in a year. So the sectors that need to move time-sensitive, perhaps perishable goods are going to be badly affected. And the two examples that spring to my mind are exports of Irish fresh fish that need to get to the markets in Boulogne-sur-Mer and tulips from Amsterdam. Ja, de havendirecteur waarschuwde dus voor twee sectoren die flink last zullen krijgen als er geen goede Brexit deal komt. Dat zijn vooral verse producten, Ierse vis, belangrijk voor de Ierse export. En de Ieren importeren heel veel bloemen uit Nederland en die zullen er ook flink last van krijgen. Oké, dus dat kan Nederland dan ook nog merken. Want als er economisch dan zoveel op het spel staat, hè, die Ierse regering is ook wel moeilijk ten opzichte van mij. Ze willen eigenlijk niet zoveel toegeven op die zogenaamde backstop, die garantie dat de grens open blijft. Waarom is dat? Ja, dat zou je misschien verwachten, hè? Want het ministerie van Financiën hier in Ierland rekende zelfs uit dat als de onderhandelingen zouden klappen, dat de Britten dus uit de EU crashen zonder deal. Dan wordt Ierland dus het hardst geraakt van alle EU-landen. Zal de economie hier zelfs met 4% gaan krimpen. Dus vandaar dat ik vanmiddag ook bij het Ierse parlement ben geweest om dat dus aan politici voor te leggen. Hè? Moeten jullie niet toch wat toegefelijker zijn richting de Britten om op die manier zo'n no-deal Brexit te voorkomen? Want het zit allemaal nog steeds muurvast op dit moment. Maar daar denken ze hier toch echt anders over. Want wat hier veel belangrijker is dan de economie, zei een politicus tegen me, is de vrede op het Ierse eiland. Die open grens met Noord-Ierland. Dat is allemaal afgesproken in het Goede Vrijdagakkoord van 20 jaar geleden. Waarmee een einde kwam aan tientallen jaren geweld op het eiland. En dat is dus crucialer, belangrijker dan de economie. En daarom houden ze zo vast aan die backstop, die garantie in dit Brexit-akkoord dat die grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijft. This isn't about trade or economics for us. It's about peace. It's so much more important. We had a conflict for over 35 years on this island. 3,600 people were killed. Every morning we would wake up to news of a car bomb, of someone being shot through the knees, of a father or a mother who wouldn't be going home that night to their family. We lived it. We know what it is to cross through a border and have a rifle put through in your face. It happened to myself as a child. We cannot go back to that. Ja, dit was senator Neil Richmond, verantwoordelijk voor de Brexit in het Ierse parlement. En hij legde dus nogmaals uit hoe heftig die periode was op het Ierse eiland toen er geen vrede was. En daar willen de Ieren dus nooit meer naar terug. Ja, sprekende voorbeelden over autobommen. Mensen die worden beschoten, een geweer in je gezicht gericht. Dat allemaal als argument. Zou dat boven de economie gaan? Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven in Ierland die gewoon makkelijk willen handelen. Die geld willen verdienen. Pikken die bedrijven dat? Ja, kijk, je zou misschien verwachten, hè, dat die bedrijven dus de druk opvoeren op de Ierse regering om zich dan maar wat minder star op te stellen. Want het is natuurlijk een enorm ingewikkeld dilemma voor Ierland. Hè. Kies je dus voor de vrede of kies je voor de economie? Want er staan natuurlijk wel duizenden banen op het spel als deze Brexit-onderhandelingen uiteindelijk zullen klappen. Maar zelfs in de haven, dus waar ik met die directeur van de haven sprak, die zei, we staan vierkant achter de Ierse regering. Ook al zullen ze daar in de haven flink last krijgen dus van zo'n harde Brexit. Maar het vredesproces, die open grens, dat ligt hier zo gevoelig, daar moet je vanaf blijven, zei dus ook de directeur tegen mij. The whole issue of the land border is enormously sensitive and I see very little else within Ireland but support for the Irish government. Ja, niet alleen bedrijven trouwens, maar ook een meerderheid van de Ierse bevolking steunt daarin echt de regering. En dat zorgt er dus natuurlijk ook voor dat Ierland zijn poot stijf houdt en kan houden. Want de druk op de regering om in te binden is in Ierland wat dat betreft relatief laag. Dankjewel Tim de Wit, onze correspondent. Niet in Groot-Brittannië vandaag, maar vanuit de Ierse hoofdstad Dublin. Het strand van Schiermonnikoog ligt nog vol met rotzooi. Rommel is afkomstig van de MSC Zoe, die op 1 januari meer dan 300 containers verloor. 170 boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten hebben vandaag het strand op het eiland schoongemaakt. Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, goedenavond. Is er veel opgehaald? Ja, goedenavond. Ja, er is best veel opgehaald. Dat is op zich mooi, maar ook weer vervelend omdat er nog zoveel ligt. Er is 2500 kilo rotzooi van het strand gehaald. Zo. En ook in de duinen, want die rommel die verspreidt zich ook wat. En helaas is het zo dat er ook steeds nieuwe rotzooi nog aanspoelt. Dus ja, dat is gewoon geen goed nieuws. En wat voor rotzooi is het deze keer? Nou, het is van alles en nog wat. Ik heb gehoord, we hebben last van kleine plastic bolletjes. Die zijn echt heel klein en heel moeilijk op te rapen. Maar ook auto-onderdelen, pompjes van zeepflesjes, zeg maar. Verpakkingsmaterialen, piepschuim, paraffine. Dat spoelt toch heel veel aan. Dus het is van allerlei rotzooi. Piepschuim, wat zich ook weer heel erg kan verspreiden, omdat dat verbrokkelt. Dus ja, dat is gewoon allemaal rotspul. Rotzooi en rotspul, zou ik willen zeggen, wat hier aanspoelt. Ja, en helaas is het zo dat gisteren bleek dat er ook veel meer containers van die boot zijn afgevallen dan eerst gedacht. Toch weer 50 meer dan aanvankelijk gedacht. Mm-hmm. Ja, en het is allemaal stukgoed, dus dat kan van alles en nog wat zijn. Containers zijn kapot die van het boot zijn afgevallen. Die liggen op de bodem van de Noordzee. Dus dat kan ook nog weer betekenen dat er nog weer nieuwe spullen gaan aanspoelen. Dus het is nog helaas niet gedaan. Ik ben nog niet van het probleem af, want dat afval, nee. Hè... Wat gebeurt daar eigenlijk mee? Gaat dat de afvalverbranding in of wordt het gerecycled? Of wat doen jullie ermee? Dat is niet te recyclen, want dat is echt rotzooi wat daar vanaf komt. Dus dat wordt naar de afvalverwerker gebracht. Wat er uitgehaald kan worden, wordt eruit gehaald. Maar het is een enorme hoeveelheid kapotte troep, verpakkingsmateriaal, wat ik hier al zijn. Waar je ook niks meer mee kunt. Dus kijk, wij zijn echt heel blij dat de mensen van Natuurmonumenten geweest zijn. Zij zijn er ook door professionals hier op het eiland geholpen om dat spul weer af te voeren. En je hebt maar beperkte tijd, hè, elke dag, want je zit met de tuin natuurlijk. Het is ook koud, het waait hard op Schiermonnikoog momenteel. Ja, dus het is wel geweldig dat ze zich zo hebben ingezet. Maar ik zeg er ook bij, we moeten ook gewoon professionals hebben, wat ook de reden ruiken opdraait als het gaat om de kosten, want vrijwilligers zijn aanvullend. Maar ik vind wel dat degene die de rotzooi heeft veroorzaakt, dus de rederij, die moet dat ook weer gaan opruimen. Ja. Zijn er plannen om dat nu dan professioneel te doen, om dat wat grootschaliger te doen? Want dit zijn natuurlijk vrijwilligers die zich vandaag hebben ingezet. Ja. En ook mensen die bij natuurmonumenten werken. Maar goed, als u zegt, ja, we hebben meer hulp nodig van buitenaf, betaalde krachten. Ja, nou, het is nu opgeruimd, hè, maar het strand is niet schoon. Want er kan steeds wat aanspoelen, dat gebeurt ook wel. Dan zullen wij ook echt een beroep willen doen op professionals. Een deel daarvan is hier op het eiland. Die moeten ook betaald worden. Een deel kan elders vandaan komen. En wij zijn ook met de verzekering in gesprek om dat mogelijk te maken. Want het is met zo'n eenmalige opruimactie is het dan niet gedaan. Dus wij willen ook voor de toekomst. Want ja, het overgrote deel van die overboord geslagen containers is niet geruimd. Zijn kapot, die rotzooi ligt in zee, dus die komt op de een of andere manier weer terug. Dus daar willen wij wel professionele actie op zien. Maar u wilt ook dat de rederij komt ophalen? Ophalen wordt een beetje lastig. Maar dat ze komen opruimen en dat ze het ook betalen? Want dat gebeurt nu niet. Ze hoeven niet op te ruimen, zij moeten het betalen. En dan kunnen wij wel die professionals inhuren. Maar hebben ze nog helemaal niet betaald? Ja, ze betalen nu wel, want het gaat dan via de verzekering. Maar wij willen ook natuurlijk voor de toekomst daar wel zekerheden voor inbouwen. En dat niet gedacht wordt, kijk, het is fantastisch wat Natuurmonumenten vandaag heeft gedaan. Het verspreidt zich ook. We hebben een paar stukken van het eiland, die zijn nog moeilijk bereikbaar. Daar zijn ze nu ook geweest. Maar uiteindelijk zijn vrijwilligers aanvullend en niet leidend in de schoonmaakoperatie, zeg maar. En zal het ook door professionals gedaan moeten worden. Zeker ook als de nieuwe rotzooi aanspoelt. Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog. Dank u wel. We volgen de 5 kilometer in Insel. Straks Sven Kramer en Patrick Roest onder andere nog in de baan. Jorrit Bergsma die heeft al gereden en voor hem liep de 5 kilometer uit op een teleurstelling. Hij weet nu al dat een podiumplek er niet in zit. Steven Dalebout vraagt Bergsma naar een verklaring. Ja, wat gebeurde hier nou? Ja, ik had niet de macht vandaag. Ik ging nog wel goed van start. Goede opening, goede ronde voor mij. Eerste ronde voor mij. Maar daarna moet ik hem oppakken en dat wou niet. Ik had niet de kracht. Kwam dat als een verrassing voor jou? Nou, ik heb vannacht heel erg slecht geslapen. Ik heb eigenlijk geen ogen door je dicht gedaan. En... Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ik weet het niet. Misschien niet het rust in het hoofd. En dan denk ik van shit, ik moet slapen. Maar dan wil je het forceren en dan... ik weet niet. Heb je dat vaker? Ja, ik heb vorig jaar wel gehad, maar toen zat ik in een slechte vorm. En dan maak je heel erg druk van, Olympische seizoen, ik ben niet in vorm. Maar nu is de vorm eigenlijk best wel goed, maar... Waar maak je dan druk om? Ja, dat je niet kan slapen. Ik weet het niet. Ik had niet de rust in het hoofd. Of speelt er wat anders? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dan zeggen ze ook, een nachtje slapen kun je wel missen als topsporter. Maar dat is dan toch niet zo? Ja, ik heb wel eens vaker wat een mindere nacht, maar dan pak je hem halverwege nog wel op. Maar ik heb vannacht kon ik echt die diepslaap niet pakken eigenlijk. En dan doe je begin van de dag doe je een wat rustiger aan en probeer je tussen de middag nog wat bij te pakken. Ja, is dat nou het verschil of had jij hier sowieso niet meegedaan aan de prijs, ook met een goede nachtslaap? Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk liep het technisch hartstikke goed en wat ik zei... Mijn opening en de eerste ronde die waren echt goed eigenlijk. En helemaal niet geforceerd. En dan denk je van, als je de macht hebt, dan rij je hem vlak naar huis. En ja, dan is het nog maar de vraag wie hier meedoet voor de overwinning. Maar het zit dicht bij elkaar. Maar dit was verder van wat het hoort zijn. Ja. De 10 kilometer, zou je zeggen, past gewoon beter bij jou. Hè? Hoe ga je daar nu naartoe? Wat is het plan? Ja, ik moet eerst even zien dat ik... Gewoon mijn rust pak de komende dagen. En dan hoop ik dat ik zaterdag weer uitgerust ben. Goed slapen, gordijnen dicht. Ja. Telefoon uit. Telefoon uit, ja, absoluut. En dan op naar de 10. Ja. Heb je daar nog wel vertrouwen in? Ja, als ik mijn rust pak, als ik even een paar goede nachten draai, dan moet het goed zijn. Afgelopen week, ik ben hier baan al 2 weken in Insel en het gaat eigenlijk best wel goed eigenlijk. Dus het zit er wel. Dus ik hoop dat ik mijn rust kan pakken. Dankjewel, Jorrit Bergsma. Nieuws en Co. We gaan naar nieuws dat hier zojuist binnenkomt. Dat gaat over de MH17. Nederland heeft namelijk diplomatiek contact met Rusland over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van het passagiersvliegtuig. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, wat kun je erover vertellen? Ja, het gaat hier dus om de staatsaansprakelijkheid. Nederland en Australië hebben vorig jaar Rusland staatsaansprakelijk gesteld voor de aanslag op MH17. Nou, de Russen die hebben dat aanvankelijk naast zich neergelegd. Gezegd dat dat onzin was, dat het nergens op sloeg. Achter de schermen, diplomatieke kanalen, is er sindsdien veel contact hierover geweest. Nou, en nu hoor je in Den Haag dat er enig vertrouwen is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er toch binnenkort gesprekken gaan komen tussen aan de ene kant Nederland en Australië en aan de andere kant over die staatsaansprakelijkheid van Rusland voor de aanslag op MH17. En enig idee waar die ontdooiing dan nu vandaan komt? Nee, dat is eigenlijk een beetje giswerk. Het zou te maken kunnen hebben met de diplomatiek of met de sancties die er al een tijd geleden tegen Rusland getroffen zijn. Het zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat het met de Russische economie niet goed gaat. Dat Poetin toch het gevoel krijgt van we komen hier maar niet vanaf. Het gaat maar door, dat gezeur. Laten we nou toch maar eens een keer in gesprek gaan. Eigenlijk is het giswerk. In elk geval is er dus enig vertrouwen dat gesprek er dus gaat komen. En dat zou dan misschien al volgende maand in Wenen zijn. Overigens, goed om te weten ook, dat is dan op ambtelijk niveau. Niet op niveau van ministers voorlopig. Maar dan zouden dus ambtelijke delegaties van die drie landen met elkaar gaan spreken over dit onderwerp. Ja, het gaat dus expliciet om de staatsaansprakelijkheid van Rusland. Zit er dan ook wat meer schot in het strafrechtelijk onderzoek, het vinden van de daders? Nee, daar is eigenlijk op dit moment ook niks over te zeggen. Die twee zaken staan volledig los van elkaar. Als het gaat om de strafrechtelijke kant van de zaak, het vervolgen van de mensen die er direct voor verantwoordelijk waren, die de aanslag hebben uitgevoerd, die op de knop van de bukraket hebben gedrukt, dat staat hier los van. Daar heeft de Nederlandse overheid ook eigenlijk geen invloed op, want dat is in handen van het Openbaar Ministerie. Het betreft hier dus louter die staatsaansprakelijkheid. En dat staat nogmaals los van de strafrechtelijke vervolging van de daders. Dankjewel, Wilco. Wilco Boom vanuit Den Haag. Dwelpauze is geweest in Insel. De heren rijden weer en we werken langzaam toe naar de climax op de 5000 meter. Straks Kramer en Roest natuurlijk. Wie zijn er nu in de baan, Sebas? Sergei Trofimov en Andrea Giovannini. Trofimov komt uit Rusland. Zal even kijken, die is inmiddels 23 jaar. Of inmiddels, dan ben je eigenlijk nog wel een jonkie natuurlijk. Het is de derde keer dat de Rus meedoet. Hij eindigde één keer in de top 10. Dat was bij zijn debuut in zijn eigen land in Kolomna in 2016. Keurig netjes tiende dus. 17e, 2 jaar geleden. Bij zijn tweede optreden in Gangneung. Op de baan waar we vorig seizoen te gast waren natuurlijk voor de Olympische Spelen. 17e toen op de 1500 meter wel te verstaan. En in een Olympisch seizoen wordt dit toernooi natuurlijk niet verreden. Dat is wel heel erg dubbel op met die Olympische Spelen. En dit is dus zijn derde optreden op de WK-afstanden. Hij neemt het op tegen Andrea Giovannini. Dat is een 25-jarige, eigenlijk eeuwigdurend talent. Of eeuwig talent. Zo'n beetje de Italiaan, oud-wereldkampioen bij de junioren op de 3000 meter. Dan moeten we alweer terug naar 2013. Toen in zijn thuisland in Colalbo. En toen dachten we echt, hier rijdt een opvolger voor. Bijvoorbeeld Enrico Fabris, de man die normaal gesproken trouwens nu niet, maar wel vaak op de kruising staat met het rondebord als assistent van de Italiaanse coach Marchetto. Maar nu zien we daar Matteo Annesi staan met het rondebord. En dus is Fabris wat dat betreft niet in die dienst. Maar die hoge verwachtingen heeft Giovannini eigenlijk nooit waar kunnen maken. Trofimov ondertussen met een ronde 29-4 is bezig met een beetje een wederopstanding in deze race. Want in het begin reed de Rus 30ers. Ja, we hebben natuurlijk gezien hoe zijn landgenoten zo goed naar Voronina, naar het podium toe reed op de 3000 meter. En Trofimov is eigenlijk ook wel een rijder. Gek genoeg deed hij tot nu toe meestal mee op de 1500 meter. Maar voor wie geldt, hoe langer, hoe beter. Hij is ook een specialist op de 10.000 meter. Gaan we misschien ook nog wel terugzien. Hé, wat leuk. Hij haalt weer 0,4 van een seconde van zijn rondetijd af. We gaan naar de 29-0. 5.17.63 is zijn doorkomsttijd. Daarmee is hij geen bedreiging voor Tedjan Bloemen. Ook nog geen bedreiging voor Belchos, die op de tweede plaats staat. Maar is hij wel een bedreiging op dit moment voor Peter Michael, de man die op de derde plaats staat. En neemt hij in rap tempo afstand van Andrea Giovannini. Trofimov, daar komt hij weer aan. De nummer, even kijken. kijken. Twee trouwens van dit seizoen in Rusland op de 1500 meter bij het Russisch afstandkampioenschap. Laat zien dat hij dus ook een goede 5000 meter in huis heeft. Wat gaat de laatste ronde in een tijd die inmiddels ook sneller is dan Jordan Belchos. Rijdt nog wel steeds ruim 2 seconden achter op het schema van Tjerdjan Bloemen. Maar deze Trofimov zou dus wel eens als nummer 2 in het klassement deze rit kunnen gaan besluiten. En hebben we dadelijk 6 van de 10 ritten gehad op de 5000 meter. Sergei Trofimov bij de finish na 6 minuten, 16 seconden en 10 honderdste. Keurig netjes gedaan. Hij staat tweede in het klassement achter Tjerdjan Bloemen. Giovannini, ja, toch eigenlijk weer teleurstellend op plaats 6. Is ook langzamer dan Jorrit Bergsma. Zo hebben we een lange aanloop gehad naar rit 7. Misschien wel de rit dadelijk met de 8-voudig wereldkampioen Sven Kramer. Ja, 6 ritten gehad dus, Anouk van der Weijden. En als je dan de loting bekijkt, er zit Roest zit in de allerlaatste rit. Die zit in 10. Kramer zit in rit 7. Iedereen rijdt zijn eigen race. Maar wat betekent dit? Ja, bij de mannen zie je toch dat er meer gerekend wordt en meer gekeken naar elkaar eigenlijk op de lange afstanden. Voor de dames is dat toch een soort van lastiger. Maar de heren kunnen heel goed op schema rijden eigenlijk. Dat ze van tevoren weten, nou, deze tijd is gereden en dat zijn deze rondetijden voor nodig. En daar kunnen ze zich dan ook goed aan houden. En dat voordeel heeft Patrick Roest nu vandaag. Ja, want Kramer heeft als richttijd die tijd van Tjerdjan Bloemen. Maar ja, hij weet natuurlijk dat zijn grootste concurrent in de laatste rit zit. Ja, zeker. Ja, en normaal eigenlijk had Sven heel vaak het geluk dat hij in de laatste rit zat. Of tegen zijn tegenstander reed die zijn grootste tegenstand bood eigenlijk. En nu moet hij echt een tijd gaan neerzetten. Dus hij zal echt tot het uiterste moeten gaan. Echt alles moeten laten zien nu om Patrick zo moeilijk mogelijk te maken. Ja, zijn teamgenoot. Ja, ook nog. Ja, hij heeft hem opgeleid eigenlijk een soort de laatste jaren. Ja, en nu moet hij tegen hem. Ja. Sebastian Timmerman, Kramer aan de start. Ja, we wachten op het startschot. Daar klinkt dat digitale startschot. Ja, die oude mooie knal uit het verleden, die is verdwenen hier in Insel. Het is allemaal digitaal, zodat de tijdwaarneming ons zo weinig mogelijk in de steek laat. Nou, de tijd, daar gaat het om. En natuurlijk zijn tegenstander, Davide Giotto. Maar de Italiaan, die rijdt achter Kramer. En die zal dadelijk ook eventjes moeten aanzetten in de binnenbaan om geen moeilijke kruising te krijgen als we dadelijk zo'n 300 meter hebben afgelegd. Nou, dat weet Giotto te voorkomen tegen de grote Sven. De 8-voudig wereldkampioen op deze afstand. Hij werd het in Salt Lake City in 2007 voor het eerst. Daarna in Nagano in Vancouver, 10 jaar geleden. 2011 bij het toernooi hier natuurlijk niet. Toen was hij afwezig. 2012, Heerenveen, 13 Sochi, 15 Heerenveen, 16 Kolomna en 17 Gangneung. Nog eens een keer voor de 8e keer. Hij kan voor de 9e keer wereldkampioen worden, Sven Kramer. Als hij hier vandaag de snelste tijd rijdt in Insel, waar hij niet zo heel vaak een 5 kilometer in een grote officiële wedstrijd heeft gereden. Wel veel trainingswedstrijden. Dit seizoen ook nog in oktober. Toen reed hij naar het baanrecord 16:97. En toen dachten we, kijk, Kramer gaat er geweldig goed na Olympisch seizoen rijden. Na Olympische winter. Maar toen staken de rugproblemen de kop op. Dit is pas zijn tweede officiële 5000 meter. Echt in een grote officiële ISU-wedstrijd hier in Insel. Giotto gaat goed mee in het begin van de race. Sterker nog, is even een gangmaker voor Sven Kramer. De Italiaan die vorige maand in zijn thuisland in Colalbo bij het Europees kampioenschap maar een paar meter meereed. En vervolgens de pijp aan Maarten moest geven omdat hij geblesseerd raakte. Davide Giotto had toen, of liep toen een liesblessure op. Keerde vorige week terug bij de wereldbeker in Heerenveen. Maar eindigde daar in die wedstrijd waar Kramer niet bij was, slechts op de 10e plaats. En toch gaat hij goed mee. Want ook in deze ronde, 9 ronden nog te gaan, we zijn bij de 1400 meter, is hij maar een 10e langzamer dan Kramer. Kramer in 1:46.09. 2/10 sneller dan het schema van Tjerdjan Bloemen. Over Tjerdjan Bloemen gesproken, daar straks na zijn rit, heb ik hem op het middenterrein een paar keer zien praten met wat collega's van ons, onder wie Steven Dalebout Bloemen dus, die in 6:13.79 de snelste tijd heeft. Wat waren de impressies, de reacties, Steven, de eerste reacties van Tjerdjan Bloemen? Nou, Tjerdjan Bloemen dacht dat het nog wel sneller had gekund als hij niet een van zijn lenzen was verloren tijdens de race. Hij zei daarover, ja, dat is eigenlijk best wel zonde. Want dat kostte mij mijn focus. Niet helemaal duidelijk of dat een bedoelde woordgrap was. Want het ging over zijn lens. Maar het had dus wel sneller gekund wat betreft Tedjan Bloemen. Hij zei ook de omstandigheden zijn zwaarder dan tijdens de trainingen. En hij verwachtte ook wel dat er nog 3 à 4 onder zijn tijd zullen gaan duiken. Hij zal ongetwijfeld nu aan het uitfietsen zijn en aan het meekijken zijn naar Sven Kramer. Of dat dan de eerste wordt die onder zijn tijd gaat duiken. Kramer is 2200 meter onderweg. Hij rijdt op de kruising. Ja, niet zo heel ver voor die Davide Giotto. Die toch prima meegaat aan het begin van deze 5000 meter. Nog altijd aan het begin. Want Erben Wennemars heeft mij altijd geleerd. De 5000 meter begint pas na de 3000 meter. Nou, daar zijn we nog niet. Want Sven Kramer heeft er nu 2600 meter op zitten. Hier in Insel. Rondetijd 29,5 seconden. Hij had er net 2 rondjes met een mooie versnelling. 29,3. 29,2. Nou, dat zijn eerste ronde in 28,3 ging. Wat heeft hij de lat op deze 5000 meter in de afgelopen jaren hoger en hoger gelegd. Hij heeft laten zien hoe je hem moet rijden. Dit is echt zijn afstand. Hier woont hij als het ware in. Deze heeft hij tot een kunst verheven. En hier is hij bij de 3000 meter. Alsjeblieft zeg, in een 28,9 seconde. Hij versnelt met 16e van een seconde. En 3:43:20, dat betekent dat hij inmiddels 1,3 seconden sneller is dan zijn eigen baanrecord. De tijd die hij zomaar eventjes uit zijn benen poefde op 13 oktober van dit... Nee, niet meer dit jaar, van het vorig jaar natuurlijk. Van deze winter wilde ik zeggen. Toen hij uitkwam op 16:97. Sven Kramer op weg naar de 3400 meter in 4.